Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Z jednej strony tak wcześnie, a z drugiej strony tak późno. Jest czwarta. Yeah. 14 absolutnie hipnotyzujących minut od zespołu Archive. 14 absolutnie nowych hipnotyzujących minut od zespołu Archive. Tak zapowiadają swój 12 album, który ukaże się w kwietniu 2022 roku i na razie jest roboczy tytuł Archive 12. Drugi raz w tym tygodniu, jeżeli ktoś śledzi te audycje radiowe. No i jeżeli ktoś miał problem z tym, żeby wstać, no to chyba panowie z Archive przynajmniej pod koniec tego utworu pomogli państwu w tym. No i my też pomożemy, bo ta audycja nazywa się Trójka Budzi, jest emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od poniedziałku do soboty. Dzisiaj jest sobota. Audycję zrealizuje Ewa Wichrowska, a ja miałem ją przyjemność dla państwa przygotować i poprowadzę do godziny 6. Michał Grabek-Grabkowski, dzień dobry. We'll be right back. another's hell. Each time we're meant to try men's soul, but something's wrong with all you see. You take it all on yourself. Remember, misery loves company. Misery, you insist that the weight of the world should be on your shoulder. Misery, much more to life than what you see, my friend of misery. You insist that the weight of the world be on your shoulder. Oh, my friend of misery. There's so much more to life than what you see, my friend of misery. No nie pozwolą państwu zasnąć te dźwięki w tymże utworze. Proszę bardzo, Kamasi Washington. A jeżeli powiem, że to był utwór zespołu Metallica, tak, to ten projekt, o którym miałem przyjemność państwu opowiadać we wtorkowej audycji Dogrywka z okazji 30-lecia czarnego albumu grupy Metallica, powstał projekt, tak jak powiedziałem, zatytułowany Metallica Blacklist, na którym to projekcie, jeszcze raz użyję tego sformułowania, masa różnych artystów nagrała swoje wersje piosenek z czarnego albumu, wszystko na cele charytatywne i to też był piękny gest. No i dużo tam się na tym Metallica Blacklist dzieje. W audycji Dogrywka, którą mam przyjemność dla państwa prowadzić we wtorek, słuchaliśmy już fragmentów tego wydawnictwa, no ale taki smak jak Kamasi Washington, jeden z naszych przecież ulubionych saksofonistów zza oceanu i My Friend of Misery, no to specjalnie został odłożony przeze mnie na nasze sobotnie spotkanie między 4 a 6. Teraz mamy 24 minuty po godzinie 4. No, bardzo nie mogłem się doczekać tego momentu, bowiem jest to utwór, który w ciągu ostatnich kilku dni poruszył mnie najbardziej. Tak jak na Facebooku napisałem, nie byłem aż takim wielkim fanem projektu Fish M.A.D. Tworzywo, no, ale to, co zrobili w swoim ostatnim utworze, no to proszę posłuchać. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane, warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów, a dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie, takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim

muzyczna. Państwo już piszą i to od dobrych kilku minut. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja oczywiście Państwu serdecznie dziękuję za kontakt i grzecznie na wszystko odpisuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mało tego, na Facebooku też już pojawiła się dyskusja. Jeżeli ktoś miałby ochotę do tej dyskusji dołączyć, no to wystarczy na stronie znaleźć hasło Gdzie Grabek mówi dzień dobry. Łódź obecna. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy radio mają włączone. Przypominam, do 6 mamy czas. Do 6 słuchamy muzyki. W programie trzecim Polskiego Radia Niemoc i Potop jako trzeci singiel promujący płytę Kilka najlepszych dni w życiu. Płyta ukaże się w październiku. Gościnnie Joanna Longicz z zespołu Tęskno przed chwilą wystąpiła razem z formacją Niemoc. No ewidentnie dzisiaj słuchacze wśród tych piszących dzielą się na tych, którzy dopiero idą spać i na tych, którzy już wstali. No to może dla tych, którzy zasypiają... Muzea kabli linie zbliżają się do siebie, a potem oddalają na zachmurzonym niebie. Zaparowane szyby palcami po nich pisze, a ty coś do mnie mówisz. Wiem i wszystko słyszę. Egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrypa i hula razem z wiatrem. Krzyczy, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcąc być blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złosząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim. Też wiesz i choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Wiem o tym wszystkim. No tak, bo to taka kołysanka albo elektrokołysanka, można powiedzieć, w wykonaniu zespołu Lux Torpeda. Proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i pożegnali się wszyscy ci, którzy idą spać, no ale jest jeszcze duża rzesza z Państwa, którzy wstają, rozpoczynają dzień i bardzo miło, że robią to z programem trzecim Polskiego Radia. Więc teraz jeszcze do ekipy dołączy Spięty. Tak, Bóg na fototapetę. Pół, pułat, pół.

No właśnie. Kiedyś zespół Skaldowie do tekstu Wojciecha Młynarskiego. A propos, dzisiaj w drugiej godzinie naszego radiowego spotkania kącik z muzyką nieco starszą i będzie kącik z muzyką polską. Tyle mogę zdradzić, jeżeli chodzi o fragmenty naszego dzisiejszego scenariusza. Gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku, państwo komentują, państwo piszą, staram się zaglądać i być razem z państwem. Czyli w przyszłej godzinie kącik ze starszymi piosenkami, to teraz jeszcze 5,5 minuty z debiutantami. Kiedy patrzyłam na ciebie, zawiązującego buty, biegłeś w moją stronę, by nosić mnie na rękach. Kręciliśmy się w koło, jakby miało nie być jutra. Biegliśmy razem, ramię w ramię, do ciebie na skróty. Nasze uśmiechy, zaszklone oczy, euforia wielka. Te kolorowe chwile, ulotne jak ten czas. Nasz śmiech, moim chlebem było twoje spojrzenie. Co jeśli to był ostatni nasz oddech, na ciele ciał drżenie. Zapomnę naszych wieczorów. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. Pełny radości, pełnych kolorów. Zostawiłeś mi je, by poczuć się wolnym. A co jeśli to cały materiał tego projektu, który dostałem? A może będzie więcej. Swego czasu opowiadałem Państwu, znalazłem w skrzynce intrygujący projekt, intrygujący chociażby z nazwy na pierwszy rzut oka, Pojezja. Pojezja. No i proszę bardzo, kolory, jak pięknie się wpasowało o tej porze. Mamy 6 minut do godziny 5, Trójka budzi do godziny 6. Witam serdecznie z Państwa, którzy właśnie włączyli radio i od razu napisali do audycji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak, hasło na teraz, kobiety. Emma Jean Thackeray. Tak, mówiłem Państwu tydzień temu o tym albumie i o tej artystce. Pochodzi z Londynu, nagrała płytę Yellow. No i to słychać, że jest wszechstronnie uzdolnioną artystką, multiinstrumentalistką, aranżerką, autorką tekstów. Golden Green to jeszcze jeden fragment z tego wydawnictwa. Pan Paweł pije kakao, pani Aleksandra popija wodę ogórkową z plasterkami limonki. A ja piję dzisiaj Earl Grey z płatkami róży i z bergamotką. A propos tego, czym się poimy o tej porze. A dochodzi godzina piąta, a my cały czas zostajemy w Londynie. No i budzimy państwa od 4 do 6. I've got you, don't you give up now. I've got you, I've got you, I've got you. Don't you dare look down. I've got you, I've got you, I've got you. Keep your head up high. I've got you, I've got you. Grandma, send me a message. How you doing, how you doing, how you doing, how you doing? I just called to say I love you. No, I really fam, I love you. Just in case I never told you. What's this new trick? I ain't never felt this. Plus, I ain't even drew on. Forgive me for tough love. I'm working on my hugs. Let's drive around the block, hit the A3. Remember when we picked up the A3? Mommy didn't see us for around 4. Driving through the country like we on tour. Remember that? Do you remember?